8 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het gebied bij landgoed Den Treek in de gemeente Leusden wordt tijdelijk deels afgesloten. Dat heeft de gemeente besloten nadat laatst een kind in het gebied zou zijn gebeten door een wolf. Het gebied blijft zeker tot 15 augustus dicht. Ook adviseert de gemeente Leusden om een groter gebied rondom het landgoed te mijden. Er zijn in korte tijd meerdere incidenten geweest in de regio met één wolf. Het Israëlisch parlement heeft zich uitgesproken tegen de oprichting van een Palestijnse staat. In de Knesset is een resolutie aangenomen van een rechtse oppositiepartij die stelt dat de vestiging van een Palestijnse staat een existentiële bedreiging zou vormen voor de staat Israël. De centrumlinkse oppositiepartij Lapid verliet uit protest het parlement en stemde niet mee. De resolutie gaat lijnrecht in tegen de twee-staten-oplossing die de internationale gemeenschap ziet als oplossing voor het conflict. 5 klimaatdemonstranten van de actiegroep Just Stop Oil hebben in Groot-Brittannië forse celstraffen gekregen voor het voorbereiden van een snelwegblokkade. Ze kregen allemaal minstens 4 jaar cel. Het is de zwaarste straf voor een vreedzame protestactie ooit in het Verenigd Koninkrijk. De veroordeelden planden 2 jaar geleden een snelwegblokkade bij Londen. Just Stop Oil werd bekend door het spuiten van oranje verf op onder meer kantoorgebouwen, ook hier in Nederland. De NAM verkoopt vrijwel alle gasvelden en pijpleidingen in de Noordzee aan een Canadees bedrijf. De velden zijn steeds verder aan het leegraken en de opbrengsten wegen voor de NAM niet meer op tegen de kosten. Nu betaalt het Canadese bedrijf er bijna 165 miljoen euro voor. Het bedrijf neemt ook 250 banen over van de NAM. Het weer. Vanavond blijft het nog lange tijd warm. In de nacht is het een graad of 17 en is er kans op wat mist. Morgen opnieuw droog met zomerse temperaturen. En dan wordt het maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan files op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Wadenooijen en Knopendel. 20 minuten vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. De A27 Breda richting Utrecht tussen Gorkum en Noorderloos een half uur oponthoud. Dan stond vanmiddag een vrachtwagen in brand. Er zijn nog 2 rijstroken dicht. Ster. Ik wil van mijn auto af. Veilig vanuit huis je auto verkopen. We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af. Geld besparen? Doe het duurzaam. Met Tonson Vloerisolatie investeer je in de toekomst, het milieu en je eigen portemonnee. Ook 4 vliegen in 1 klap slaan? Check tonson.nl/zomeractie en begin met besparen. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af. Deze zomer in het Lam Museum. Een kunstcollectie over eten en drinken. Wat gebeurt er als je smaken toevoegt aan het kijken naar kunst? Kom kijken en proeven. Proef een kunstwerk. Nu te beleven in het Lam Museum op Landgoed Keukenhof in Lisse. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Ervaar de pracht van Groningen en de muziek van Ede Staal in de expositie Mijn Groningen, Mien Gun bij Groningen Waddenmuseum, Borg Verhildersum. Zie verhildersum.nl. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. NPO Radio 1. NTR Pound. Olieboringen in het drukbevolkte wijk Charloes in Rotterdam. Ons zwarte goud of delven de bewoners het onderspit? 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Jo van Egmond. Goedenavond. Onder de fundamenten van 70.000 woningen hier in Charloes boort de NAM olie op. Jaarlijks gaat het om zeker 30 miljoen euro. De vergunning ervan is recent verlengd en veel omwonenden maken zich daar zorgen om. Daarom dompelen wij ons hier 5 dagen onder om te praten met bewoners. Wat is het voor een wijk? Wat voor mensen wonen hier? En moeten zij iets meer gaan terugzien van die vele olie-euro's? Gast vanavond is sociaal onderneemster Cher Molly. Welkom in de buurtkroeg. Cher. Ja, hallo. Jij kent dit gebied. We zitten in het café Het Nieuwe Concert, midden in de wijk. Er hangt een motorfiets aan het plafond en er overal hangen posters van Elvis en Feyenoord natuurlijk. Je kan meekijken en reageren op de uitzending via de NPO Radio 1 app. Cher, jij bent schuldhulpverlener, maar ken je deze buurtkroeg ook? Of is dat nou niet iets waar je vaak komt? Nee, juist niet. Jij komt bij de mensen thuis, denk ik eerder. Ja, maar ik ga ook wel naar de kroeg. Hoor. Oh, maar dat dan wel. Niet hier. Nou, we hebben net al even aan de bar gestaan. Hoe zou je kent de wijk. Hoe zou je de buurt omschrijven? Ja, sociaal en alle lagen van de bevolking. Want het heeft zelfs een wethouder hier ergens. Die is hier gehuisvest. Voormalig wethouder Rotterdam. Dus echt alle lagen. En tegenwoordig hebben we opkomst van de bakfietsbevolking. De juppen. Mm-hmm. Dat die, komt hier ook, popt hier ook ja, op. Ja, zit ook in Charloes. Ja. Maar ook de explosies en de garages van de wietplantage. Ook in het nieuws natuurlijk geweest. Ook in Charloes. Dus we hebben van alles wat. Heel veelzijdig is, is deze wijk eigenlijk. Wat zijn de grootste problemen van de mensen die hier wonen? Ja, weet je, je moet er vanuit gaan dat er 40.000... Ik zal het je precies vertellen. 40.400 inwoners, die zijn economisch zelfstandig. En dat is een percentage van 59%. Nou, dan hebben we heel Rotterdam, hè. Dan mm-hmm. heb je toch wel een aardig percentage. Maar Charloes heeft 31.800 huishoudens met een laag inkomen. En wat schrijnend is, is dat 1 op de 4 heeft armoede. 1 op de 4. Dus dan moet je je voorstellen, jij en die twee collega's hier en ik erbij. Eén van ons heeft het heel zwaar. Ja. Zo moet je het eigenlijk zichtbaar maken. En dat hele gezin natuurlijk dat in dat huis zit. Snap je? Dus kindjes en dan moeders en dan soms niet eens vaders. Die zijn dan niet in beeld? Nee. Nee. Of niet aanwezig. Want jouw werk, hoe zou je dat het beste omschrijven? Jij helpt die mensen? Ja, ze noemen me een beetje moeder overste, want ik bemoei me natuurlijk overal tegenaan. Maar ik word wel echt ingevlogen bij casussen die zo schrijnend zijn. En ik heb een hulpdesk. Een soort inloopspreekuur. Ik heb sinds kort een eigen stichting. Want dan moet je het weer volgens de wet en de regels gaan doen. Anders krijg ik weer geen subsidie en dat soort zaken. Dus dat ben ik allemaal aan het uitvogelen. Maar ik doe het eigenlijk vrijwillig. En die hulpdesk is een soort inloopspreekuur drempelig. Hoe heet dat? Laagdrempelig. Nou, dan kom jij binnen en dan zeg je, ik heb het heel moeilijk. En eigenlijk wil ik niet aan de grote klok hangen. Maar mijn kind gaat dit jaar over. En die moet een laptop. En die moet gimpen. En die moet En ik weet het allemaal niet meer. Kan jij me misschien helpen? Of weet je waar ik naartoe kan gaan? En hoe kan jij mensen dan helpen? Ja, dat is dus het punt. Ik krijg deze vraag natuurlijk niet zo face-to-face. Maar die krijg ik via de e-mail of via de telefoon of via de WhatsApp. Want ik ben verbonden aan een huis van de wijk. En dat is eigenlijk mijn doorgeefluik. Mm-hmm. En dan ga ik met die mensen contact zoeken. Dus die bel ik op. Of ik mail dat ik een afspraakje wil. Maar kan jij dan met nieuwe gimpen of een laptop ineens aankomen zitten? Nee, was maar waar. Maar dat gaat dus weer via kinderhulp of jeugdsportfonds. Maar de kanalen die er zijn landelijk, die benut ik ten volle. Dus jij belt en ik ga eigenlijk ook nog andere putten opentrekken. En natuurlijk niet die olieboorput waar we het over gaan hebben. Hè? Was maar zo'n feest. Maar ik ga wel alles opentrekken uit de kast, uit mijn netwerk, om dit te bewerkstelligen. Er moet gewoon voor dat gezin op dat moment van alles komen. Waarom vind je dat zo belangrijk? Waarom ben je dit gaan doen? Ik ben zo gedreven. Iedereen zegt, je bent altijd zo gedreven. En waarom ben je zo? Ja, ik merk het ook aan je, want je zit helemaal zo. Ik kan ook heel boos worden. Ik ben heel emotioneel daarin. Ik ga je vertellen, een beetje geschiedenis. Ik heb het nu heel erg goed. We hebben een lieve man, die is gepensioneerd, we hebben te eten. Ik hoef niet meer druk te maken, kan ik nou wel of niet die hypotheek betalen? Want ik heb dan tegenwoordig ook een koophuis. We hebben zelf nog wat meer onroerend goed, omdat we een soort geïnvesteerd hebben. Hè? Want alleen AOW red je het niet mee. Nou, en kindjes die goed terecht zijn gekomen, achterkleinkinderen. Ik heb 11 kleinkinderen. Ja, ik ben helemaal gelukkig en gezond. En toen dacht ik, ja, maar ik heb andere tijden gekend. Ik heb tijden gekend. Helemaal in het begin, toen was ik 20. Toen kreeg ik een tweeling. En 9 maanden later stond ik met die twee op mijn armen alleen ervoor. Papa, weg. Mm-hmm. Toen heb ik het 3 jaar later nog eens geprobeerd. En toen kwam er weer zo'n gozerd. Mm-hmm. En weer weg. En toen had ik 3. En toen dacht ik, dit gebeurt me niet meer. Maar ik had het wel heel moeilijk. Want vroeger had je de bijstandmoeders. Mm-hmm. En daar was ik er één van. Ik kon niet gaan werken. Je had niet die kinderopvang zoals nu. Maar dat was natuurlijk ook geen feppel op de bijstand. Nee. Dus ik moest van 10 gulden toen de tijd. Weet ik nog heel goed. Dan had ik 10 gulden en dan moest ik nog 2 weken van die maand. Want dan kwam de soos. Ja, dat zijn dingen geweest. Nou ja. Mijn kinderen hebben nooit honger gehad. Maar hoe heb je dat dan gedaan dan? Ja, ik ging echt. Weet je, ik geef die tip nog. Ga om 4:30 naar de markt. Neem zo'n truus mee. Ik noem dat een truus. Dat karretje. Oh, ja, ik zie het. Zie, en dan ga je die spitskolen oprapen. En de komkommers. Maar van je de kan grond. Ook. Ja, als ze er liggen, hè? Want soms ruimen ze al op om 3:30. Maar je kan ook gewoon langs de kramen. En als die zegt kilo euro, dan is het om 4:30. Neem het alsjeblieft mee, want ik wil het niet mee terugnemen. Heb je gewoon 2 kilo? Dan heb je gratis eten. Echt, hè? Zo heb jij die eindjes aan elkaar geknoopt ja. in die tijd. En gewoon heel goedkoop vlees. Heel veel speklappen eten en krabbetjes. Afvalvlees is dat eigenlijk. Maar dat is het lekkerste. Maar je hebt het gewoon helemaal gefixt? Helemaal. Ik heb het geknijst, gefixt. Ik naaide zelf kleding. Lapjes op de markt, restjes. Mijn moeder was coupeuse. Dus dat heb ik geleerd. Ik breide, ik haakte. Maar ik ging ook zwart werken. Je kon vroeg gewoon zwart werken bij je uitkering. Dus ik had een poetsbaantje. Ik had een achter de barbaantje in de horeca. Kwam ik 's nachts thuis, moest ik gauw slapen. Want 's morgens om 6:30 moest ik weer op. Want de kindjes moesten naar school. Ja. Ging ik om 12:00 weer slapen. Als ik ze uit school moest halen, boterham eten. Jij had nul vrije tijd, als ik het zo niet. Hoor. Je werkte alleen maar. Ik had ook helemaal geen tijd voor mezelf. Dat is wel soppelen. En dat heb ik 4, 5 volgehouden. En toen werd ik verliefd. En toen dacht ik, ja, is toch wel weer leuk. Iemand in mijn leven. En kunnen vertrouwen. Maar hij krijgt nooit mijn pincode. Ook een hele goede tip niet, om te onthouden. Hij weet het nog niet. Want de man op wie je verliefd werd zit hier bij ons, Arie. Ja? Ja, nog gezellig. Hij is maar die had zijn eigen business. En die had helemaal mijn pincode niet nodig. Nee, precies. Maar ik viel als een blok. Maar toen dacht ik, nee, ik moet mijn hoofd erbij houden. Ja, ik moet niet dus nog een keer... Keihard gaan werken. En op een gegeven moment had ik 2 banen. Heb ik nu nog eigenlijk. En dat heb ik altijd blijven volhouden. En toen dacht ik, er zijn mensen geweest in mijn leven die me ooit een kans hebben gegeven door hulp te bieden. Als ik iets niet wist, dan ging ik het vragen en uitzoeken. En die hielpen mij. En dat wilde jij ook gaan doen voor de mensen hier? Ja. Dat terug te ik gaan zie begrepen. Moeders worstelen. Ik zie vaders, ook alleenstaande vaders, worstelen. Waar moeten ze heen? Die gemeente schuift maar af. Want merk je dat ook? Dat de gemeente er steeds minder is voor mensen? Of? Ja, minder toegankelijk. Ja? Ze zijn er wel. Want die panden kosten 9 miljoen. Daar kan jij niet omheen. Nee, je kan er naartoe op prachtige zich. Prachtige panden. Ja, ja. Maar je kan niet naar binnen. Want daar gaat het fout. Ik ben laaggeletterd en ik kan niet lezen. En ik kan niet in een DigiD, want ik heb geen smartphone. En ik kan die app niet besturen. En ik moet formulieren invullen en ik moet aanvragen. En ik wil eigenlijk toeslag, maar ik ben als ze dood voor de belasting. Maar wat kan jij dan voor die mensen betekenen? Hoe help jij ze dan? Naast ze zitten. Ga gewoon die mensen helpen. Ik zit naast ze. Ik zit met ze achter die laptop. Kom, we gaan dit. Kom, we gaan dat. Oh, wat fijn. Kom je volgende week terug. Neem je papieren mee. Ik heb hier een kopieermachine. Want ze hebben dat ook niet. Mm-hmm. In de documentaire Duidelijke Taal van Loes Luca was je ook even te zien, hè? In actie. Ja. En dat klonk zo. Goedemorgen, gemeente Rotterdam. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Ja, goedemorgen. U spreekt met mevrouw Molly. Ik heb een vraag. Ik begeleid een meneer. En die heeft een brief van jullie ontvangen over terugvorderen van zijn uitkering. Ja. Het gaat om een Griekse meneer die geen Nederlands spreekt. Hij kan ook niet lezen of schrijven. Ga ik heel even daarnaar kijken. Eén moment. Kom zo bij u terug. Dan pak ik even alles erbij. Dank u wel. Ja. You have to pay back the money you got. All this you pay back to gemeente. They say you're not in Holland. You were in Greece. Ja. It's true, hè? Ja. 2 months you were in Greece. Niet goed begrijpen, nee. Misschien fout praten. Ja, nee, no problem. Ja, je moest heel erg lachen om jezelf te horen. Maar je bent ook wel een soort van politieagent aan het spelen. You were in Greece, you were not in Holland. You have to pay the gemeente back. Ja, ja, mooie. Ja. Kijk, ik spreek wel Grieks, Kalimera en Oezo en dat soort dingen. Ja. Maar ik ga niet helemaal kunnen vertalen wat die gemeente zegt natuurlijk. Maar het is helemaal goed gekomen. Maar ik had wel ook begrepen dat hier bijvoorbeeld het voedseluitgiftepunt... dat is ook weer naar een andere wijk verplaatst. Oh, vreselijk. Ik ben er zo boos over. Waarom gebeurt dat dan? Ze sluiten een voedselafgiftepunt puur en alleen maar omdat er een nieuwe stroming is. Je kan dus in een winkel met een pasje zelf winkelen. Ik begrijp het helemaal. De productie van voedsel is achteruitgelopen. De levering aan de voedselbanken zijn teruggelopen. Er is gewoon niet veel meer uit te delen, als het ware. Wat denken ze? We doen het effectiever door de mensen zelf te laten kiezen. Maar hou het dan op die punten, alsjeblieft. Nee, we kunnen winkelpanden huren in een leuke winkelstraat en daar gaan we zitten. En hoe komen de mensen die hier dan wonen? Nou, dat is dus een goeie. Dus ik heb een dikke buik en ik heb er een van anderhalf aan mijn kuiten. En ik moet de tram pakken en ik moet met een pakket gaan sjouwen. Ik heb geen geld voor die tram, want het is helemaal aan de andere kant. En dan betaal jij maar dat tramkaartje voor die mensen? Nee, die ga ik helemaal niet doen. Oh. Ik ga bellen en ik ga schreeuwen tegen die voedselbank. Luister eens, er komt nu een vrijwilliger het ophalen. Maar dat mag niet altijd. Dus daar loop je dan ook alweer tegen. En dan moet het weer gebracht worden naar haar. Dus ik moet een vrijwilliger vragen. En dat is ze niet altijd. Dus dan is mijn man de Sjaak. Oh ja, die dan zeg ik, joh, die heeft het. Ga even naar die, de onkostenvergoeding voor de kilometerkosten. Oh, ja. Maar nee, maar serieus, het gebeurt wel. Maar ik moet altijd schakelen. En dan denk ik, denk erover na voordat je zulke dingen grootschalig in dingen dan doet. Maar oudere mensen die ook naar de voedselbank schoven met hun rollator. Ja, en niet weten dat ik dit voor ze kan regelen. Ja. En dat ik dan na 3 weken een oproep van mijn buurvrouw krijg. Ja, mijn buurvrouw die durft niet te bellen. Ja. Maar ik wil het voor haar toch vragen. Die schaamte ook, hè? Ja. Ze heeft eigenlijk wel honger. Nou, dan kan ik huilen. Want ze hebben gewoon AOW tegoed op die Rotterdam-pas. Ja. En de gemeente zegt lekker niks. Maar honger hebben en tegelijkertijd zit hier een goudmijn onder. You know? Wat vond je ervan toen je dat hoorde van die olieboringen? Flabbergasted ben ik nog, hoor. Ik sloeg stijl achterover. Weet je, het feit dat er olie wordt gewonnen, oké. Het feit dat dit al een poosje gaande is, oké. Maar doe er iets mee. Al die olieboeren, want zo noem ik ze maar, die kunnen best maatschappelijke doeleinden steunen. Ik hoop dat je een lijstje mee hebt, want dan kunnen we het daar straks over hebben. Heel veel mensen, voor veel mensen zijn de zorgen hier ook zo groot dat ze er eigenlijk niet bij stilstaan dat ze boven een goudmijn wonen. Dat merken we ook hier de hele week dat we er zijn. En onze verslaggever Merte van der Drift die sprak de vrijwilligers Diane en Caroline van Thuis in Charloes. Zij bieden ook een warme maaltijd voor mensen of een luisterend oor, of ze helpen je met je formulier invullen. Kijk, Thuis in Charloes. Hier staat een oranje krat. En dit is gewoon voor de mensen die voorbij komen. Die nemen gewoon brood mee als ze het nodig hebben. En zie je dan dat de mensen die hier vlak rondom Thuis in Charloes wonen ook hier binnenkomen? Nee, eigenlijk niet. Nee. En deze kant zit eigenlijk vol met Oostblokbewoners. En die zien wij eigenlijk vrij weinig. Dus maar wat aan deze kant zit, de Oostblokkers, zie je eigenlijk heel weinig. En als je hier vrijwilligerswerk wil doen, is dan de klassieke uitspraak niet lullen maar poetsen? Ja, eigenlijk wel. Op z'n Rotterdams, klauwen uit de mouw. Morgen. Hallo. Hallo. Hoeveel? Hier is gezellig. Nou, dan blijf je. Ja. Oh. Hi, hier is een koffie. Ah, lekker. En voor iemand die hier nog nooit geweest is, hoe zou je het, deze plek omschrijven? Ze komen hier allemaal binnen van, oh wat leuk hier. Oh wat ziet er gezellig uit. En, het is net een cafeetje. Nou, dat is ook de bedoeling. Dat mensen binnenkomen voor een bak koffie of een bak thee en een praatje. En dat mensen zich hier thuis voelen, op de gemak. We zijn geen officiële hulporganisatie, dus dat schrikt mensen al vaak af, een officiële hulporganisatie. Dat zijn wij niet, dus het is gewoon een plek, ja, openbare plek waar je makkelijker binnenstapt. Want jullie doen veel samen hier. Ja. Diana is de langste van ons. 16 jaar vrijwilliger? Ja, 16 jaar. Dus jij hebt alles meegemaakt hier? Ja, eigenlijk alles. We zijn begonnen gewoon als vrijwilliger van de voedselbank hiernaast. Precies. Ja. Voor mij is dit eigenlijk een van de weinige dingen die ik heb. Ik heb wel mijn familie wonen, maar en echt hobby's niet. En ik vind de maandagavond, ik vind het gewoon leuk. En vrijdag de voedsel uitdeel en het lol mijn wol. Ik vind het gewoon leuk om te blijven doen. Dus, en zolang ik het leuk vind, blijf ik het doen. Kan zomaar nog 20 jaar verder gaan. Kan zo, ja, nou dan hoor ik ook tot 80-plussers. En er lopen hier toch al van rond. Dus ja, het zou zomaar kunnen. Het lijkt me soms ook lastig om alle problemen te zien waar mensen tegenaan lopen en ingewikkelde situaties waar ze soms in zitten. Ja. Wij wonen eigenlijk allemaal in deze buurt. Dus dit is het leven. Hier in Rotterdam-Zuid. Ja, dit is... Vaak als mensen hier binnenkomen, hebben ze het gewoon niet breed. Ja. Ja. En daar ween je aan. Ik denk dat ik er ergens berg op zou kijken van... Huh? Ja, van dat luxe en van dat kak, zeg maar. Ja. Want we zijn deze week in Charloes vanwege het boren naar olie. Ja, ik weet er helemaal niet. Maar gaat het er wel zo over hier in de eetzaal of echt in de bistro? Nooit. Het gaat erover dat de olie duur is, maar met bakken en koken. Maar over olieboring, echt nooit. Diane, jij ook nooit over gehoord? Ik hoor er nooit iets over, nee. Zou je zeggen, de mensen die hier komen hebben wel iets anders aan hun hoofd? Dat denk ik wel. Ja. Ja. Die hebben allemaal hun eigen zorgen. Ja, die olieboring boeit ze helemaal niet. De meeste mensen hebben hier een huurhuis. Dus als het zakt, ja, dan bel je de verhuurder op. Of boeit het je iets minder als dat het je eigendom is. Maar het idee dat er zo'n soort geldboom hier onder de grond zit... Voel je hem zitten aan je voeten? Nee, zeg maar helemaal niks. Maar en ik ben jezelf ook niet bang dat het Groningen wordt hier zo... Ja, ik denk daar helemaal niet over na. Maar stel, je zou hem hier boven de grond hebben. Dus dat geld wat er, die olie die onder nou, de grond... Nou, dan is die boom al lang leeg, hoor. Zou het toch mooi zijn als iets terugkomt in de wijk... van wat er onder vandaan wordt gehaald? Ja, daar denk ik eigenlijk helemaal niet over na. Nee. Je luistert naar Vijf Dagen vanuit de wijk Charloes in Rotterdam. Hier wordt naar olie geboord dus. En ik praat erover met Cher Molly. Cher, jij helpt de mensen hier. Er is veel armoede in de wijk, we hoorden het al in de reportage. Maar toch gaat het nou nooit in gesprekken met mensen over die olieboringen. Het boeit niet? Of hoe snap jij dat? Dat het er niet over gaat? Ja, weet je, ik hoor het zeggen. Maar ik denk dat het percentage mensen wat hier leeft... dat die daar dus inderdaad niet de eerste prioriteit aan stellen. Ze hebben grotere zorgen. Ja, het is eerder van hoe eet ik vandaag? Hoe geef ik mijn kind te eten naar school? Hoe red ik het op tijd naar de tram of naar mijn werk? En dat ik weer thuis ben op tijd en de BSO. Afgelopen week merkten we ook wel een beetje het sentiment van... ja, ze gaan weer hier boren, weet je wel? En nooit in de wijk met advocaten. Ja, vind ik een hele goeie. Want dat is eigenlijk ook zo. In Bloemendaal wordt niet geboord. In Binnenhof ook niet. Nee. Jawel, ze zijn aan het verbouwen. Jij zei het verbouwen, de bouwput is in ieder geval over. Maar al zou jij 1%, Meerte zei het al in die reportage... stel de geldboom zou boven de grond groeien... al zou er 1% van al die olie-euro's naar de mensen hier kunnen gaan. Ja. Wat zou je daarmee kunnen doen? Ja, ik droom ervan. Weet je, in het scenario van dit hè, gesteld... zou ik als eerste werkgelegenheid scheppen... Laat die mensen toch meewerken. Dus zat. Er zijn banen in de olieindustrie. Van secretarieel administratief tot aan de mannen die in de pakken op de... Hoe heet dat? Op die booreilanden, noem ik maar even. Boorplatforms lopen. Dus je kan hands-on, je kan fysiek, nachtdiensten. Zoals we vroeger in de haven tekeer gingen. Maar dan hebben we ook nog natuurlijk, als die banen er zijn... dus werkgelegenheid scheppen, creëren... geef die mensen ook fatsoenlijke lonen. Gaan ze niet onderbetalen, maar fatsoenlijke lonen. Nou, dat zou hier al een boel omhoog krikken. Maar heb jij veel mensen in je telefoon staan die zeggen... ik zou heel graag willen werken, gisteren eigenlijk al. Ja. Waarom lukt dat dan niet? Omdat ze qua opleiding, mismatch, de achtergrond... Ja, u bent al zo lang thuis gebleven. We hebben geen... Nee. We hebben liever iemand die nou net uit het veld en dat. Dus bied opleiding kansen. Zorg dat die jonge lui die hier nu de drugs lopen te verhandelen... en die de wietplantages op zolder bij mama doen of bij oma... want dat levert geld op. Dat die dus vanuit school al worden opgeleid naar... en dat die ook maatschappelijk een stage lopen bij zo'n bedrijf. Of dat die gewoon weer bekostigd worden... zodat ze verder kunnen in de maatschappij. Maar laat het niet los. Maar die wijk lijkt wel diep in te zakken. Nog meer, je ziet het eigenlijk nog verder wegzakken in feite. Ik krijg ook steeds meer en meer vragen en aanmeldingen. Dat aantal neemt toe? Ja. Mensen die hulp zoeken? Ja, ik heb nog eens gekeken. Vorig jaar heb ik heel veel aanvragen behandeld. Ik noem even geen cijfers. Want de gemeente Rotterdam heeft ook het een en ander doorgestuurd. Dus dan kan ik niet echt filteren van dit komt uit de wijk zelf... of die zijn weer via. Maar ik zie het weer toenemen. En ik doe het alleen, dus dat wordt moeilijk. Want met de behulp van een stagiair of iemand van het Huis van de Wijk, dat is heel moeilijk. Het bestuur die vindt dat ook een beetje een netelige situatie om zomaar iets neer te zetten. Mm-hmm. Dus het moet professioneel onderbouwd worden. Ja, maar dat geld is hier gewoon nodig. Bij de NAM zeggen ze juist. Ja, kijk, de NAM zegt iedereen in Nederland profiteert er eigenlijk wel van. Ja, hoe dan? Ik vind het een heel voor de hand liggende vraag. Als mensen zeggen van, hey, er wordt hier kennelijk een hoop geld verdiend met de oliewinning. Wat worden wij er beter van? Deels worden mensen er natuurlijk ook beter van. De grootste deel van de opbrengsten gaat natuurlijk uiteindelijk naar de staatskas. En daarmee worden natuurlijk ook heel veel sociale programma's gefinancierd. Evengoed zijn wij al heel lang met het ministerie, nu het ministerie van Klimaat en Groene Groei, voorheen Economische Zaken, in gesprek om te kijken van zou het niet beter zijn als die verdeling iets meer naar ook de lokale gemeenschappen toe gaat. Ja, hij zegt het wel eigenlijk, hè, dat die verdeling misschien iets eerlijker is. Ja. En dat het aan mensen. Maar ik weet niet wat jouw gevoel is, maar het is ook wel. Het is een beetje wat je altijd hoort. Van ze praten erover. Wazig. Ja. Onduidelijk. Ja. En noem dan die sociale plekjes. En noem dan die initiatieven. En hij zegt, ja, het vloeit wel degelijk terug. Ja, hij bedoelt in de algemeenheid dat dan natuurlijk naar de Rijksbegroting gaat. Weet je, het is zo'n makkelijke term. Het is zo'n makkelijke term. Want mensen hier schieten daar niks mee op, nee, zeg jij. Voelen het niet. Nee. En je laat ze wel voelen dat hun huizen verzakken. Want dan heb je eindelijk met je spaarcentjes een hypotheek kunnen krijgen en een woning gekocht. Ga maar die verzakking oplossen. Ja. Zeggen ze toch, dat is jouw probleem? Ja, dat is nog wel inderdaad. Dat leggen ze bij jou. Kijk maar naar Dordrecht. Ja, die bewijslast, dat ligt bij de bewoners. En kijk maar naar Groningen. Ja. Zoek het uit. Gisteren zei wel een historicus, en daar putte ik toch ook wel een beetje hoop uit van. Hij ziet wel dat bewoners vaker opstaan en zich verenigen. Ja. Van samen een vuist maken. Zie jij dat slagen hier? Want dat is natuurlijk ook best wel, als we net hebben over die zorgen die mensen al hebben. Zie jij dan mensen? Ja, ik denk dat als dit goed duidelijk wordt, wat voor effect het kan hebben, mocht het terugvloeien, dat de mensen wel opstaan. En ook de onduidelijkheid die er nu nog heerst. Want echt, ik vertel jou dit, de weet bijna niemand van. 8 jaar geleden ongeveer is het wel door iemand opgetekend en geschreven. Ik heb die journalist gesproken, die schrijft columns. Ik heb ook die bewoners gesproken die toen meededen aan die petitie met hem. Het is gewoon de kop ingedrukt. Maak er geen rugbaarheid aan. Laat dit niet landelijk bekend worden. Want de mensen gaan opstaan, hè? Je zit hier in een havenstad. Dus dat zijn arbeiders die de mouwen opstropen. En nou ja, je weet zelf. Maar hebben ze wel ruimte voor tussen al die zorgen door om die strijd aan te gaan? Want je moet wel de strijd aangaan met de Nederlandse overheid en de NAM. Want het zijn natuurlijk wel allemaal van die reusachtige organisaties. Ja, als ze gesteund worden wel. En er moet een woordvoerder komen. Een woordvoerder? Nou, Cher Molly. Ja, ik mijn handen jeuken. Ga jij dat ik doen? Ik ga zo bij de NAM aankloppen. Ga je dat die tafel nemen? Ik ga aan tafel met die olieboeren en ik ga ze haarfijn een programma voorleggen waarin ze dus het maatschappelijke kunnen steken en kunnen doen. En dat wil nog niet zeggen dat ze dan gevrijwaard zijn, hè? Want dat oliegebeuren, wat ze aan het doen zijn, ze natuurlijk helemaal tegen het kabinet gebeuren en het groene gebeuren vanuit Brussel in. Maar het moet gebeuren en het is er. Doe er wat mee. Shemolly, we gaan jou volgen als jij bij de NAM op de stoep staat. Dank voor jouw verhaal en je werk hier in de buurt. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Morgenavond 8 uur, dan zitten we weer in het buurtcafé. Het nieuwe concert midden in de desbetreffende wijk Charloes in Rotterdam. Dan spreekt mijn collega Ashford El-Miloudi, de journalisten Suzanne Streefland en Sandra van Steen. Zij slingerden dit hele dossier aan en gingen er een podcast over maken, waardoor wij er ook weer hier zijn beland. Straks dan kan je luisteren naar Langs de Lijnen Omstreken met Tom van den Hek en Jan Willem Wesselink. Hele fijne avond. Welkom bij de heerlijke stoelenzomer van Prominent. Kom naar de winkel en ontdek alle kortingen op onze bekende sta-opstoelen, relaxstoelen en fauteuils. Nu tot maar liefst €525 inruilkorting. Tot snel bij de stoelenzomer van Prominent. Jos heeft bitcoin, maar bouwt veel liever aan een Zwitsers landschap voor zijn modeltreinen. Bij Bitonic investeer je zonder omkijken. Met alleen bitcoin en dus geen ingewikkelde hypecoins. Download de Bitonic app.